Bugün Nisa suresinin 155. ayetindeyiz ama aradaki bağlantı tam kurulsun diye 154'ten başlayacağız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Tabi Yahudilerle ilgili geçen hafta 154'ü okumuştuk ama bir daha hatırlatma babından olmuş olsun. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ بِمِيْتَاقِهِمْ Onlardan alınan söz karşılığında, söz alınması sebebiyle Tur'u üstlerine kaldırdık. Bir gölgelik gibi oldu Tur ve orada Allah onlardan verdiklerime sıkı sarılın diye söz almıştı. وَقُلْنَا لَهُمُ اُدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا Şu kapıdan secde ederek girin dedik. Orada da bir problem çıkarmışlardı. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ Cumartesi günü haddi aşmayın dedik onlara. Yani cumartesi helal olan bazı şeyleri Cenab-ı Hak onlara haram kılmıştı. Mesela avlamak helal olduğu halde haram kılmıştı yaptıkları yanlışlardan dolayı. Yani işlenen günahlar mutlaka bir mahrumiyete sebebiyet verir. Yaptıklarının karşılığında mahrumiyetler elde etti. Mahrumiyetlerle karşılaştılar. Tıpkı bugün İslam aleminin karşılaştığı mahrumiyetler gibi. Allah'ın dininden uzaklaştıkça Allah'ın nimetlerinden de mahrum kalıyorlar. وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْتَاقًا غَلِيظًا Onlardan çok sağlam bir söz almıştık. Ama ne yaptılar bunlar? Hem o aldıkları Tur Dağı tepelerine kadar kalkmasına rağmen verdikleri sözü yerine getirmediler. Hem cumartesi yasağını çiğnediler. Hem de o kapıdan girerken Allah'ın emrettiği şeyi söylemediler. Şimdi o ayetleri başka vesilelerle nasıl olsa anlatıyoruz. Ondan dolayı bugün fazlaca üzerinde durmadan devam edeceğiz. Diyor ki Allah-u Teala فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيْتَاقَهُمْ Verdikleri sözü sözden caymaları karşılığında ki yani bugün Müslümanların da bu tür konularda Yahudilerden hiç geri kalmadığını her defasında görüyoruz. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelmeleri sebebiyle de diyor, bunu da her defasında görüyoruz. Yani Allah-u Teala'nın çok açık ayetleri olmasına rağmen bakıyorsunuz ki Müslümanların hiç onlarla alakası yok. Kur'ansız bir din oluşturmuşlar. Yani aynı şey. Bu şeyler, mikrop biliyorsunuz, yani hastalık çabuk yayılır ama sağlık yayılmaz. Yani bir toplumda siz ne kadar iyi davranışlar gösterseniz gösterin, hastalıklı bir adam gelir, herkesi hasta eder. Şimdi burada burayı ağzına kadar doktorla doldursak, bir tane bulaşıcı hastalığı olan bir adam gelse doktorlar da hasta eder değil mi? Ama o doktorla sağlık başkasına geçmez de hastalık geçer. Ondan dolayı Allah-u Teala hep kendimizi korumamızı emrediyor. İşte takva sürekli kendimizi korumaktır. وَقَتْلِهُمُ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّنْ Haksız sebeple nebileri öldürmeleri sebebiyle diyor. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ Bizim gönlümüz tok demeleri sebebiyle. Şimdi mesela nebileri İsrailoğulları öldürdü. Son nebi kimdi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Artık ondan sonra nebileri öldürme imkanı var mı? Peki bizimkiler ne yaptılar? Onlardan geri kalmaları doğru olmaz yani. Bizimkiler de nebiliği öldürdüler değil mi? Toptan. Toplu imha silahıyla nebiliği öldürdüler. İşte bizim gönlümüz tok meselesinde de siz ne kadar ayetleri okursanız okuyun, umurlarında değil. Kitaplarında ne görüyorsa onu yaparlar. Mesela işte yıllardır Türkiye'de namaz vakitlerinde yapılan yanlışı Diyanet'e duyurabiliyor muyuz? Tabii duymadıklarından değil. Pekala duyuyorlar. Yaptığımız çalışmanın doğru olduğundan %100 eminler. Burada çok açık ve net söylüyorum. Eğer en küçük şüpheleri olsa bir gün karşımıza çıkma cesareti gösterirler. Peki her gün bu Müslümanların ibadetlerini iptal edecekleri bir saatte yapmalarının günahı onları hiç rahatsız ediyor mu? Yatsı namazını vaktinin dışında kıldırmaları. Hiç fark etmiyor, aynı şey. Sen ne anlatırsan anlat. Benim gönlüm kulübüne gulf diyor şey Yahudiler de sanki bizimkiler demiyor. Hiç buradan girer buradan çıkar da değil. Böyle yapıyorlar, iki taraftan da girmiyor. Ne giriyor ne çıkıyor. Bel tebaallahu aleyha bi küfrihim. Onlar ayetleri görmezlikten geldiği için Allah onların kalplerini paslandırmıştır. Kirleniyor yani, kalpler kirleniyor. Ve yeni bir yapı kazanıyor. Şimdi kafirlik dediğiniz zaman çocukluktan öyle şeyler anlatıyorlar ki, halbuki kafirlik o kadar yakındı ki Resulullah'tan rivayet edilen bir hadis var. İşte gece karanlığında yürüyen karınca gibidir. Aman çok dikkatli olun. Çok dikkatli olmak lazım. Allah'ın ayetini görmezlikten geldin mi gittin işte. فَلَا يُؤْمِنُونَ اِلَّا قَل۪يلًا Onlar çok az inanırlar. İnanmaz değil, inanırlar da az bir kısmına inanırlar. Tamam, şunlar şunları var. Şimdi bakın, bizde nebilik öldürülmüştür. Şimdi bu konuda, mesela şimdi size soru sorayım. Buradan öğrendiğinize göre cevap vermeyeceksiniz. Size çocukluktan beri öğrettiklerine göre cevap vereceksiniz. Kaç tane kitap inmiştir? 4. Birincisi hangisi? Musa Aleyhisselam'a inen Tevrat. Musa Aleyhisselam'a Tevrat diye bir kitap indi mi? Kur'an'ın böyle bir şeyden hiç haberi yok. Musa Aleyhisselam'a kitap indi diye yazıyor ama Tevrat indi diye yazan bir tek ayet yok. Evet, Vedat bu konuda biraz bir şey bilgilendirsene millet. Evet, bizim geleneğimizde genelde Musa'ya Tevrat verilmiştir, Davud'a Zebur verilmiştir, İsa'ya İncil verilmiştir, Muhammed'e Kur'an verilmiştir şeklinde bize öğretilir. İlmihal kitaplarında da bu şekilde yazar. Şimdi aslında Kur'an'a baktığımız zaman da hocanın dediği gibi Tevrat Musa Aleyhisselam'la birlikte zikredilmiyor hiçbir yerde. Musa'ya kitabın verildiği zikrediliyor ama Tevrat'ın mesela geçtiği ayetler var. Tevrat kelimesinin geçtiği ayetlere de baktığımız zaman Tevrat'ın mesela Maide 44'te olduğu gibi biz Tevrat'ı indirdik, onda bir nur vardır. Nebiler onunla hüküm verirlerdi diyor. Mesela burada bütün nebileri yani İsrailoğullarına gelen nebilerin Tevrat'la hüküm verdiği söyleniyor. Her nebiye ayrıca kitap verildiği Kur'an'da başka bir yerde anlatılıyor. Bu da demek oluyor ki İsrailoğullarına indirilen kitapları Allah Tevrat diyor. Yani aslında birkaç ayete bakınca bile çok net bir şekilde tablo ortaya çıkıyor. Yine de ben mesela Yahudilerin kendi düşünceleri nasıl Tevrat üzerinde ondan da bahsedeyim. Burada elimde Baki adamın doktora çalışması var. Yahudi kaynaklarına göre Tevrat isimli bu kitap olarak da basıldı Pınar Yayınları'nda. Baki adam burada anlatıyor uzun uzun. Sonuç Ankara İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi hocası. Dinler Tarihi profesörü. Ben sonuç kısmını sadece okuyacağım. Diyor ki bütün bunlardan yani anlattıklarından sonra Torah kelimesinin yani Tevrat kelimesinin Eski Ahit'te yani Yahudilerin kutsal kitabı Eski Ahit'te Musa'nın kitabına isim olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Bu Yahudilerin kendi kitabı. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim önceki kitapları tasdik ediyor mu? Eğer Tevrat Musa'ya indirilmiştir derse bunlar ne diyor? Yani Eski Ahit'e bakıldığı zaman Torah kelimesi yani Tevrat'ın Musa'nın kitabına isim olarak kullanılmadığı anlaşılmaktadır diyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayetinde Tevrat Musa'ya inmiştir geçmez. Peki beyler siz neye dayanarak bu millete kitaplara iman anlatırken Tevrat'ın Musa'ya indiğini söylüyorsunuz? Evet. Musa kitabına Torah ismi özel isim olarak daha sonra Yahudiler tarafından verilmiştir. Bu isim zamanla bütün eski ahidi kapsayan bir isim haline gelmiştir. Talmud'da Musa kitabına ve de eski ahide Torah denilmiştir. Yani hem Musa'ya verilen kitaba hem de ondan sonraki verilen nebilere yani eski ahide Talmud'da da yani onların sözlü geleneğinde de Tevrat ismi verilmiş. Yani genel bir isim olarak bu isim verilmiştir diyor. Yine burada şey de söyleyeyim. Belki adam Peygamber Efendimiz'in yaşadığı dönemde Yahudilikten İslam'a geçen bir kısım Müslümanların da sahabelerin de mesela Tevrat'tan bahsederken mesela Ka'bul Ahbar şöyle bir ifade kullanıyor. Tevrat'ta Davud Aleyhisselam'ın namazında şu şekilde dua ettiğini buluyoruz. Şimdi Ka'bul Ahbar diyor ki biz Tevrat'ta Davud Aleyhisselam'ın namazda şöyle dua ettiğini buluyoruz diyor. Bu bizim hadis kaynaklarımızda geçen bir rivayet ve bak Tevrat'ta Davud Aleyhisselam. İkinci kitap kime indiriyor? Zebur Davud'a indiriyor. Davud, o da ayrı bir kitap oluyor bak görüyor musunuz? Şimdi yani kendi geleneğimize göre bu hadisi nasıl anlayacağız? Biz Tevrat'ta Davud Aleyhisselam'ın ne işi var dememiz lazım o zaman. Dolayısıyla yani hem hadis kaynaklarına baktığımızda hem Yahudi kaynaklarına baktığımızda hem Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Tevrat sadece Musa'ya verilmiş bir kitaptır demek mümkün değil. Kur'an-ı Kerim hiçbir ayetinde yok zaten bu. Peki şimdi ilk kitap Musa Aleyhisselam'a indirilmiş deniyor. Nebi ve Resul meselesi var. O konuda da sen biraz şey yapsana. Hocam bu elimde görmüş olduğunuz kitap Büyük İslam İlmihali Ömer Nusuh'u bilmene ait. Bu İlmihal'in iman şartlarını Ömer Nusuh Hoca açıklamış. Bunları madde madde açıklamış. İlmihal'in 17. sayfasında 34. maddede Nebi ve Resul ayrımı şu şekilde yapılmaktadır. Peygamber'e Nebi de denir. Mamafi yeni bir kitap ile yeni bir şeriat ile ümmete peygamber gönderilmiş olan zata Nebi. Peygamber denildiği gibi Resul Mürsel de denir. Yeni bir kitap. Evet, bir dakika şimdi Nebi. Devam et ha. Evet. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile gönderilmeyip de kendisinden evvelki bir peygamberin kitabını ve şeriatını ümmetine tebliğ etmeye memur olmuş olan zata da Nebi veya yalnız peygamber denilir. Şimdi bak sadece Nebi kendisine kitap verilmemiş olan oluyor. Nebi Resul olursa kendisine kitap verilmiş olan oluyor. Peki Kur'an-ı Kerim İsmail Aleyhisselam'a ne diyor? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail اِنَّهُ كَانَ صَادِكَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يًّا. Bu kitapta İsmail de hatırla, o verdiği söze durmuştu. Çünkü beni sabırlı bulacaksın dedi babasına. Babası da onu kesmek için yatırdı, hiç itiraz etmedi. Ve Resul ve Nebi'ydi diyor. Peki madem öyle diyorsunuz, Resul ve Nebi olan İsmail Aleyhisselam hangi kitap indi? Bakın Kur'an'la bir alakası var mı burada yazılanlar? Söylüyor mu İsmail Aleyhisselam'a kitap indi? Yok. Hayır hocam, hayır hocam. Yok. Yalnız hocam burada şöyle bir şey var. 35. maddede şöyle diyor. Allah-u Teala'nın ilk peygamberi Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Biraz önce peygambere, yani parantez içerisinde Nebi'ye yapmış olduğu tanıma göre Nebi kendisinden önce peygamberin şeriatıyla amel eden kimsedir. Eğer Hazreti Adem Allah'ın ilk nebisi ise öyleyse Hazreti Adem kendisinden önce hangi peygamberin şeriatıyla amel ediyordu? Bu evet. Soru gündeme geliyor. Hangi? Peki hocam burada bir de ikinci bir soru daha gündeme geliyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'a indirilen kitap hangisidir? Bizim geleneğimizde bunun cevabını ben görmedim. Yani ilmihal kitaplarımızda Adem Aleyhisselam'a şu kitap verilmiştir diye Kur'an-ı Kerim'le delillendirilmiş bir cevabı yok. Siz ne buyuruyorsunuz? Kitabın isminin olması gerekmez ki kitap verdik diyor değil mi? Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey eksik bırakmadık diyor mu? Yeter ki metoduna göre Kur'an'ı okuyun. Metoduna göre okuyamazsanız çok şeyi göremezsiniz yani. Şimdi bakın Adem Aleyhisselam, Havva validemiz ve İblis. O bahçeden çıkarken, şimdi ayet okuyacağım, soruyu size soracağım ona göre. Vedat da not verecek, karışma. Bak sınıfta kalanları burada bırakıyoruz, kapıyı kilitleyip gidiyoruz ona göre. Şimdi, yani Adem Aleyhisselam da o meyveden yedikten sonra bahçeden çıkarıldı ya, o zaman Allah-u Teala, üç kişi var, Adem, Havva ve İblis. Dördüncüsü yok. Diyor ki, Bakara suresinin 38. ayetinde قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا Hep birlikte oradan inin bakalım dedik onlara. Yani tepe bir yerden iniyorlar. Hatta tepe olması da gerekmez. Yani köyden indim şehre de denilir değil mi? فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا Eğer size benden bir hüda gelirse. Nedir o? Rehber. Rehber nedir? Kur'an-ı Kerim için Allah ne diyor şeyde? Bakara suresinin başında, en başta. اَلْفْ لَا مِنْ ذَٰلِكَ الْكِتَابِ İşte kitap budur. Nedir kitap nedir? Huden. Dil muttakin. Müttakiler için hüdadır. Hüda ne olmuş olur? Rehber. Allah'ın gönderdiği rehber. Şimdi Kur'an'ın vasfını Allah ne diye tanımladı? Rehber dedi. O zaman size benden bir rehber gelirse dedi. Size dediği muhatap kim? Adem, Havva, bir de orada iblis var. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ Kim benim rehberime uyarsa. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerinde korku olmayacak, hüzün de olmayacak. Peki burada Adem'e mi geldi, Havva'ya mı geldi? İblis'e mi geldi? Hangisine geldi bu rehber? İblis'in tevbe etmediğini Kur'an'dan görüyoruz. Allah bir ayette demiyor mu? اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى آدَمَ Adem'i seçti. Öyleyse bu rehber kime gelir? O nedir? O rehber nedir? Kitaptır. Kur'an hiçbir yerinde Adem'in nebi olduğunu göremez, yazmaz. Adem ismiyle nebi yazmaz. Ama seçtiğini söylüyor ve rehber verdiğini de söylüyor. Değil mi? Şimdi kitap verilmiş mi Adem Aleyhisselam'a? Kur'an-ı Kerim'de var mıymış bunun ayeti? Var mıymış? Tamam. Evet. O zaman o nebi önceki şey değil. Şimdi bakın nebiler kimler? Evet devam et bakalım. Şöyle devam edeyim. Şimdi hocam sorucevapbul.com'a bir soru sorulmuş. Bu internet sayfası vatandaşlardan gelen dini sorulara cevap veriyor. Bu sayfayı seçmemizin nedeni genel tabloyu yansıtıyor. Halkımız ne soruyor, onlara ne cevap veriyor? İnternette arama yaptığınız zaman nelerle karşılaşıyorsunuz? Bakalım, mesela şöyle bir soru sorulmuş. Kutsal kitaplar hangi peygamberlere indirilmiştir? Suf indirilen peygamberler kimlerdir? Cevap. Hazreti Adem'den günümüze kadar insanlığa 4 ilahi kitap indirilmiştir. Adem'den günümüze kadar. Bak Kur'an ne dedi? Kur'an nasıl hüda ise ona da o hüda indirildi değil mi? Yani rehber. Evet, devam et. Hocam burada şu da ortaya çıkıyor. Eğer ilk kitap Musa'ya indirilmişse Adem'den Musa'ya kadar insanlık kitapsız kaldı. Elbette. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Tabii ilk zaten öyle deniyor. Tabii. Doğru. Cevap şöyle devam ediyor hocam. Davud'a Zebur, Musa'ya Tevrat, İsa'ya İncil, Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim Allah tarafından insanlığa yol gösterecek birer ışık olarak gönderilmiştir. Bunun tenkidini az önce yaptık. Yalnız ben buna bir şey eklemek istiyorum. Hocam bir tane din karşıtı İslam'ı tenkit ederken Kur'an-ı Kerim'i eline aldı. Bu videosu var bunun internette. Ben bu şahsın adını vermek istemiyorum. Diyor ki hocam orada, Kur'an'ın yazarı Muhammed diyor, anlaşılan diyor, Tevrat hiç okumamış diyor. Çünkü diyor, Tevrat diyor sadece Musa'ya verilen bir kitap değildir diyor. Eğer diyor Kur'an-ı Kerim'i Allah indirmiş olsaydı Allah bu hatayı yapmazdı. Allah öyle bir hata yaptı ki Kur'an'da Tevrat Musa'ya indi diye bir ayet yok. Yani birbirini doğuran yanlışlar, birisi Kur'an karşıtı gelenekçi, öbürü de Kur'an düşmanı ateist oluyor. Böyle enteresan bir şey. Hocam şöyle devam ediyor cevap. Bu kitaplar haricinde kendisine suhuf indirilen peygamberler de vardır. Hazreti Adem'e 10, Şit Aleyhisselam'a 50, İdris Aleyhisselam'a 30, İbrahim peygambere 10 sayfa indirilmiştir. Bu bilgiler verildikten sonra bunlar rivayettir, zayıf kaynaklarda geçer diye de eklerler. Ama oysa Kur'an'a baktığımızda farklı bir detaylı bilgiler görüyoruz. Zaten o suhuf şeyde yok. Geçen hafta da konuşmuştuk. Taberi'nin tarihinde var. Hiçbir sağlam kaynakta yok. Hocam, evet. Yüce Allah Âlâ suresinde şöyle buyurmakta. Bakın Kur'an'da olan alınmıyor. Dikkat edin. Hiç alakasız yerde olanlar akide olarak alınıyor ve millete ezberlettiriliyor. Evet. Hayır. Siz yaşadığınız şu hayatı tercih ediyorsunuz. Oysa ilerisindeki hayat daha hayırlı ve süreklidir. Bunlar önceki sayfalarda da vardı. İbrahim ve Musa'nın sayfalarında. Şimdi sayfa indirilmiştir. Fakat bu rivayetin aslı yoktur diyor. Ama gördüğünüz gibi Âlâ suresinde Allah-u Teala İbrahim'e sayfa indirdiğini söylüyor. Kitap indirilmiştir Musa'ya. Sayfa falana indirilmiştir diyor. Oysa Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a hem kitap indirdiğini hem de sayfa indirdiğini beraber söylüyor yani. Dolayısıyla buradan da geleneksel bilginin Kur'an-ı Kerim'le tezat halinde olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte Allah-u Teala bütün nebilere kitap indirdiğini bize şöyle haber vermiş. Mesela Bakara suresinin 136. ayetinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Şöyle söyleyin. Biz Allah'a inanıp güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından nebilere ne verilmişse hepsine inandık. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Bak, nebilere verilene inandık. Resullere demiyor değil mi? Bunun bir müteşabihi şöyle. Ali İmran suresi 84. ayet. De ki, biz Allah'a inandık ve güvendik. Bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, nebilere Rableri tarafından ne verilmişse hepsine inandık. Hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz Allah'a teslim olmuş kimseleriz. Hocam burada bir ifade var. Diyor ki, hiçbirini diğerinden ayırmayız. Oysa biraz önceki tanımda Musa'ya kadar hiçbir peygambere kitap verilmediğini söyledi. Yani peygamberleri sayfa verilen ve verilmeyen diye ikiye ayırdı. Ama Allah burada ne dedi? Bak, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yakup Aleyhisselam'ın torunları, Musa, İsa ve bütün nebiler dedi. Adem Aleyhisselam'dan beri. Hocam, hiçbirini diğerinden ayırmaz. Hepsinde kitap var. Hocam malumunuz Kur'an-ı Kerim'in bir metodu vardır. Allah-u Teala kendi indirdiği ayetleri kendisi açıklar. Zaten iş insanlara kalırsa alem kitapsız kalıyor Musa'ya kadar. Böyle oluyor. Ama bunun detayına bakmak için En'am suresinin... Ama bir dakika, şurada bir şu o şey 84. ayetten 85. ayete geçmek gerekiyor. Şimdi burada diyor ki, hatta ondan önce şunu söylüyor. Efe gayre dinillahi yebun 83'te. Allah'tan başkasının dinini mi bunlar arıyorlar? وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde, yerde ne varsa her şey ona teslim olmuştur. طَوْعًا وَكَرْهًا İsteyerek ya da istemeyerek. وَاِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Onun huzuruna çıkarılacaklar. قُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ İsteyerek, istemeyerek meselesi. Mesela Firavun ölmedi mi? Allah ölümünü emrettiği zaman ben ölmüyorum diyebildi mi? Ondan sonra قُلْ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا diyor işte Fehmi'nin okuduğu, işte Allah'a bize indirilene, bütün o şeyde bütün nebilere kitap indirildiğini söyledikten sonra Allah diyor ki: "Ve men yebtegi gayrel İslami dinen." Kim bu İslam'dan başka bir din ararsa, işte İslam bu. "Felen yukbele min" ondan asla kabul edilmeyecektir. Peki bu kitaplarda anlatılan dini Allah kabul eder miymiş? He? Bak Allah diyor ki asla kabul edilmeyecektir diyor. Bunu söyleyen Allah. Bu ne biçim bir şey ya? İlk kitap madem indirildi de Musa Aleyhisselam'a indirildiyse, ki Tevrat da deniyor, o da yanlış. O zamana kadarkiler ne yaptı? Kitapsız mı ya şey yaptılar? Ne insanlara ne anlattılar ya? Evet. Şimdi bu şey yap. Şimdi hocam, Allah-u Teala Musa'ya, İsa'ya çeşitli peygamberin ismini saydıktan sonra onlara indirdik diyor. Torunlarına indirdik diyor. Allah-u Teala En'am suresinin 83 ve 89. ayetler arasında ne indirdiğini kendisi açıklıyor yine. Yine muhkem müteşabih ilişkisi de burada gündemde, her zaman gündemde olması gerekir. 18 tane nebi saydıktan sonra Allah isim isim sonra şöyle diyor. Babaları 18 nebinin ilki Nuh Aleyhisselam. Sonuncusu İsa Aleyhisselam. Yani tarih itibariyle o arada 18 tane nebiyi sayıyor. Evet. O zaman hocam Musa Aleyhisselam ilk kitap verildiyse Nuh Aleyhisselam kitapsız bir peygamber miydi? Şimdi devam. Ne Cenab-ı Hakk'ın dediğini biz şey yapalım. Şimdi hocam şöyle söylüyor 87. ayetinde Allah-u Teala. Babaları, soyları ve kardeşleri. Dikkat ederseniz biraz önceki ayetlerde de torunlarına indirilene de dedi. Bu peygamberlerin soyundan gelip de Allah'ın peygamber olarak görevlendirdiği insanları da Allah-u Teala tekrar gündeme getiriyor. Sonra şöyle diyor. Muhammed Aleyhisselam kimin torunu? İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın, o da İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu değil mi? Torunlarına dediği zaman, yani soyundan gelenlere o da giriyor, evet. Şöyle diyor hocam. Babaları da... deyince Nuh Aleyhisselam'ın yukarıdaki babası kim? Adem. Adem'e zaten bir rehber verdiğini söylüyor Allah. Bitti. Ayetler birbirini bütünlüyor hocam. Evet. Onları da seçtik. Saydıklarını söylüyoruz, soylarından gelenleri de söylüyoruz. Sonra şöyle diyor. Onları da seçtik ve onlara da doğru yolu gösterdik. İşte bu Allah'ın yoludur. O tercih ettiği doğru yapan kullarını bu yolu gösterir. Eğer bu nebiler ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve nebilik verdiğimiz kimselerdir. Onlar dedi, Adem'den en son nebiye kadar hepsini saydı, hepsini işaret ediyor. Ulaikellezine ateynehumul kitab. Kendilerine kitap verdiğimiz kişilerdir diyor bir. Vel hikmet ve vel hukme hikmet. Hikmet tamamen unutulmuş bir şeydir. Hiç kimse onu bilmiyor zaten. Hikmet verdiğimiz ve nübüvve ve nebilik verdiğimiz kişilerdir. Bak Resul demedi. Çünkü her nebi Resul olmak zorundadır zaten. Kendine verilen kitabı tebliğ edecek mecburen. Dolayısıyla her nebi Resul'dür. Ama her Resul nebi olmayabilir. Son cümle tam olarak, o şeyde kitaplarda yazılanın %100 tersi doğrudur. Evet. Son cümle olarak Allah şöyle buyuruyor. Eğer şu insanlar bütün bunları görmezlik ederlerse biz onları görmezlik etmeyecek bir topluluğun korumasına bırakırız. Evet. Yani yani işte hocam bugün Müslümanlar bakın yani İslam alemi ne halde görüyor musunuz? Sonuç olarak şöyle şu sonuçlar ortaya çıkıyor hocam. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'a kitap vermiş. Fakat bu kitabın ismi Tevrat değil. Sadece ona verilmiş bir kitabın özel ismi değil. İsrailoğullarının hepsine verilen kitap koleksiyonunun adı. Bununla birlikte indirilen kitaplar 4 kitapla sınırlandırılamaz. Gördüğünüz gibi Allahu Teala peygamberlere, onların soylarından gelenlere de seçtiklerini, peygamber olarak görevlendirdiklerini de kitap verdiğinden bahsediyor. Daha sonra da bu nebiler arasında ayrım yapmaksızın her birine kitap verildiğini iman etmemizi bizden istiyor. Tamam. Peki şimdi soru. Cevap vermekten kaçınmayın. Bak dikkat edin. Yoksa eksi alırsınız. Ha. Şimdi Yahudiler nebilerini öldürmüşler. Okuduğumuz ayetlere göre bütün nebilere kitap verilmiş mi? Verilmiş. Peki bizim buradaki geleneksel bilgiye göre nebiye kitap verilir mi? Şimdi nebilik gitti mi? Bizimkiler de nebiliği öldürdüler. Bu çok önemli. Bakın Rasul, nebiye Rasul dediğiniz zaman mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son Rasul oluyor buradaki anlatılana göre. O zaman bugün insanlara gidecek Rasul ne olur? Zaten Kur'an'ın da Rasul olduğunu kabul eden hiç de yok, hiçbirisi de yoktur. Dolayısıyla zihinler, yani geçen hafta da söylemiştik, Arap dilinde kelimenin birinci anlamına göre Rasul Kur'an olması gerekirken, bunu yazan hiçbir tek kişi yok. Ne oluyor ya? Ondan sonra nebilik bitti, Hatemen Nebiyyin geçiyor. Nebilik bitti. Ama Rasullük devam ediyor. Yani Allah'ın kitabını tebliğ etme görevi devam ediyor. O kadar çok ayet var ki bu konuda. Şimdi demek ki bakın, biz yapmayız, yapıyor muymuşuz? Yahudiler suçlamaya sıra geldiği zaman, Hristiyanlar suçlamaya sıra geldiği zaman büyük bir zevkle herkes böyle nutuk atar. Aynı şeyin daha fazlası sende var ya. Önce bir kendine bak bakayım. Ve kavlihim kulubuna gulf. İşte bizim kalbimiz, bizim gönlümüz tok, bizim ihtiyacımız yok. Bunları yıllardır anlatıyoruz da anlamak isteyen kaç kişi bulduk şimdiye kadar? Sadece suçlasınlar, başka yapacakları bir şey yok. Bel taba'allahu aleyha bi kufrihim. İşte bunlar. Yani şimdi bu Yahudiler için anlatılıyor bu ayet. Ayetleri görmezlikten geldikleri için Allah onların kalplerini paslandırmıştır. Peki bizimkiler ayetleri görmüşler mi? He? Görmüşler mi o kadar açık ayetleri? Yok. Hem de bunlar ilim diye okutuluyor. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen defalarca söylemişimdir. Gerçekten bu sahadaki yazılanları en güzel özetleyen kişidir. Çok iyi bir müelliftir. Geçmiş bilgileri gayet güzel özettir. Evet. Ama Kur'an'la karşılaştırmıyor yani. Bir meal de yazmışsın, tefsir de yazmışsın, hiç görmedin mi? Mübarek adam yani. Ama şey, pahalı bu sahaya girmek. Suudi Arabistan'da onların en tefsir konusunda en meşhur olan adamlarıyla konuşurken bana dedi ki ya Abdülaziz Bey dedi niye öyle hiç kimsenin söylemediği sözleri söylüyorsun da bütün işi okları üzerine çekiyorsun? Bak ben hiç böyle şey yapmam, kimse de bana dokunmaz. E niye yazıyorsun dedim o kadar. Zaten bu kitaplarda var da niye milleti meşgul ediyorsun kitap yazarak? Evet. Şimdi ve bi kufrihim ve kavlihim ala Maryem buhtanen azime. Yine kafirlikler, yani ayetleri görmezlikten gelmeleri. Mesela bugün Yahudilikte sözlü Tevrat, Talmud nedir? İndirilen Tevrat'ı ne yapar? Onun yerine geçer. Değil mi Vedat? İstersen şey yap. Sözlü Tevrat esastır. Yazılı Tevrat. Yani bizim Tevrat dediğimiz şey esas değildir. Onların hani hadis diye. Bizim hadis dediğimiz şey esas alırlar. Şey. Peki bizde? Bizde hadis de esas değil. Laf da öyle. Fiiliyat da az önce işte hadisi de okudu. O da yok. Şimdi milleti tarihselci diye suçluyoruz, doğru. Çok haklıyız. Ama peki öbürleri sanki daha mı az tarihselci şu kitapları yazanlar? Evet. Ve kavlihim, bir de Yahudilerin şu sözü var. İnna katellel Mesiha İsa ibn Meryem. Biz Meryem'in oğlu İsa'yı, o Mesih'i öldürdük. Böyle diyorlar. Resulallah, Allah'ın elçisini öldürdük. Bunlar Allah'ın oğulları ya, kendilerine göre. O yetkileri var, öldürebiliyorlar. Haşa. Ve ma kateluhu, onlar İsa aleyhisselam'ı öldürmediler. Ve ma salabuhu, onu asmadılar. Ve lakin şubbihe lehum, ama onlara bu konuda bir şüphe meydana getirildi. Yani öldü şey, İsa aleyhisselam öldü. Cenab-ı Hak onun ruhunu yükseltti. Onun ölü olduğunu görünce kendileri öldürdüklerini düşündüler. Ama hiçbirisi de bu konuda emin olamadığı için hep içlerinde bir şüphe olarak olmaya devam etti. وَاَنَّ الَّذ۪ينَ اَخْتَلَفُوا ف۪يهِ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْ Bu konuda farklı görüşte olanlar, yani gerçek bir şüphe içerisindedirler. Yani aralarında da ihtilaf var. Birisi öldürdük diyor, birisi öldürmedik diyor falan. Mesela bugün ne diyorlar Fehmi? Hocam, şey aç. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın sonu hakkında dışarıdan bakıldığında müttefik gibi görünseler de içlerinde bazı akımlar İsa Aleyhisselam'ın ölmediğini, olayları dışarıdan seyrettiğini, buna doketizm diyorlar. Bazıları işte kendi canını Allah için, kendi canını insanlık için feda ettiğini, bazılarını son anda kurtulduğunu vesaire. Yine Yahuda İskariot'un son anda İsa'nın kılığına girip kendini feda edip öyle kandırdığını söylüyorlar. İnsanları kandırdığını söylüyorlar. Yani bu konuda net bir kanaatleri yok. Anlattıkları sadece kendi görüşleri. Bize sadece belli bir mezhebin görüşü anlatıldığından biz de bütün Hristiyanlar böyle düşünüyormuş gibi söylüyoruz ama bu son derece problemli. Mesela ben bir gün bir gayrimüslim din görevlisiyle konuşuyordum, bir Hristiyanla. Hazreti İsa'nın nasıl çarmıha gerildiğini bana anlatır mısın dedim. Olayı silsile halinde anlattığı zaman İncil'den bile tam olarak öldüğü çıkmıyor. İşte çarmıha asıldı, şu kadar saat durdu diyorlar. Halbuki o kadar saat içerisinde ölmemesi gerekiyor. İşte şurası yaralandı diyorlar, yaralandığı yerden ölmemesi gerekiyor. Yani bu konuda emin misiniz peder dedim, biraz sustu. Siz dedim bu hareketinizle Kur'an-ı Kerim'in şu ayetini doğruluyorsunuz. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Bu konuda kesin bir bilgileri yoktur diyor. Ben bunu söyleyince sustu sadece derin bir, sanki bir mezarlıkta ölülere konuşuyormuşuz gibi derin bir sessizlik oldu. Yani Hristiyanların neredeyse bu kırık koludur. Bu konunun açılmasını bile istemiyorlar. Evet, şimdi Fehmi'nin daha yeni çıkan bir şeyi var, kitapçığı. Kur'an ışığında İsa Mesih meselesi. Daha 2 hafta oldu değil mi? Çıkan? Oldu hocam. Şöyle küçük bir cep kitabı. Bunu burada size duyurmuş olalım. Evet, şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينًا بَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Onlar kesin olarak öldürmediler ama Allah onu kendisine yükseltti. وَكَانَ عَز۪يزًا حَك۪يمًا O güçlüdür ve doğru karar verir. Şimdi onlar öldürmediler, yükseltti. Ne oldu acaba? Şimdi burada canlı olarak, ölmedi demiyor, dikkat ediyor musunuz? Canlı olarak mı Allah yükseltti, yoksa başka şekilde mi yükseltti? Bunun cevabını eğer kendimiz verirsek, herkes kendi aklına estiği gibi bir şey söyler, ortaya birkaç tane din çıkar. Zaten Allah-u Teala böyle bir yola girmeyi kendi Allah'ın yerine koymak olarak vasıflandırıyor biliyorsunuz Hud suresinin ilk ayetlerinde. Şimdi şeyde, Ali İmran suresinin 55. ayetinde, ki bende ki mealde 56. sayfa. Allah-u Teala şöyle diyor, وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا اِسَى Bir gün Allah İsa'ya şöyle dedi, İsa, اِنِّي مُتَوَفِّيكَ Ben seni vefat ettireceğim. وَرَافِعُكَ اِلَيَّ Kendi huzuruma çıkaracağım. Şimdi huzuruna çıkarması vefattan önce mi, sonra mı? Sonra. Önce vefat, sonra kendi huzuruma çıkaracağım diyor. Önce vefat ediyor, tamam mı? Ve mutahhiruke minellezine kafaru, seni bu kafirlerin pisliğinden kurtaracağım. Çünkü çok fazla baskılar yapıyorlar. Roma'nın o valisini kışkırtıyorlar, bunu öldürmesi için çok uğraşıyorlar. Çünkü İsa aleyhisselam şey yapıyor, orada o kadar mucizeler gösteriyor ama yaptığı bir de şey var. وَلُوْحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمْ عَلَيْكُمْ diye bir ayet-i kerime var şeyde. Ali İmran 50. ayet, evet. Ali İmran 50. ayette. Size haram olan bazı şeyleri helal kılmak için geldim diyor. İç yağı Yahudilere haramdı, onu biz biliyoruz. Haram olunca o iç yağlarını alıp sinagoga getiriyorlardı. Şimdi sinagogda o yağlar birikince ne yapılır? Mum yapıyorlardı ve satıyorlardı. O günün elektriği düşünün yani. Şimdi elektrik olmadığı günleri ben hatırlıyorum. Gaz yağı alırdık, doldururduk, yakardık, aydınlanırdık. Ve gaz ocakları vardı, orada yakardık falan. En önemli şeyler, gaz satan dükkanlar vardı her tarafta. Şimdi o yağlar sinagoglarda biriktiği zaman ne yapar bu şeyler? Satar, çok ciddi para kazanırlar. Şimdi İsa aleyhisselam bu yağlar helaldir dediği zaman sinagoga kim yağ getirir? Evde yer. O zaman bundan zarar gören kim? Şimdi bizde mesela hatim yok, mevlüt yok, kandil gecesi yok falan filan deyince bizi işsiz bıraktın diyorlar. Evet. Şimdi işte onların pisliklerinden temizlemiş olduğu Allah-u Teala şeyi, İsa aleyhisselamı. Ama burada şuna bakın. İsa aleyhisselam vefat ettireceğim diyor. Şimdi Yahudiler Mesih beklentisi içerisindeydiler ama halkın değil de Yahudi hocalarının hesabına gelmedi. Onlar karşı koydular. Ve çok büyük olaylar meydana getirdi. Allah-u Teala da İsa aleyhisselamı kendine yükseltti. Ama ne yaptı? Önce vefat ettirdi, değil mi? Şimdi Türkçemizde vefat ölüm manasına gelir. Ama Arapçada vefat ölüm manasına gelir de gelmez de. Yani uykuya da vefat denir Kur'an-ı Kerim'de. Zümer suresinin 42. ayetinde Allah-u Teala Allah-u yeteveffel enfüse hîne mûtihâ ölümü sırasında Allah ruhları çeker alır. Velleti lem temut ölmemiş kişinin de ruhunu alır fi menamiha uykusunda. Yani vefat ettirir. Her uyku bir vefattır. Her ölüm de vefattır. Çünkü vefat vücuttan ruhun alınmasıdır. Ama o ruh vücuttan alındığı zaman eğer vücut çalışıyorsa ruh tıpkı bilgisayara yüklenen şey gibi, o işletme sistemi gibi. Bilgisayar bozulmamışsa onu oradan çekip tekrar yükleyebilirsiniz, değil mi? Aynen onun gibi vücut ölmemişse tekrar gelir geri girer ruh. Ama ölmüşse tekrar girmez. Ama ikisine de vefat denir. Şimdi acaba İsa aleyhisselamın vefatı Ölüm mü, uyku mu? Bunun cevabını kim verecek? Allah verecek. Bize kalırsa olmaz. Şimdi bizde de İsa ve nüzul İsa hakkun derler. İsa tekrar gelecekmiş, bilmem ne yapacakmış. Şimdi Yahudiler İsa Aleyhisselam'a inanmak istemedikleri için onu öldürmeye kalktılar. Ama hala Nebi beklentisi, iman şartlarını okuyun. Diyor ki, gelmesi gecikti ama gene beklerim. Ben de bir Yahudi dedim, çok beklersiniz, gelene inanmayın. Şimdi Hristiyanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmamak için şey yapıyor, İsa tekrar gelecek diyorlar. Halbuki kendi kitaplarında böyle bir şey yok. Var mı? Yok. Yok. İstersen konuş orada kısaca. Madem kitap yazdın konuş, çekilme yani. Şimdi Hristiyan ilahiyatına göre Hazreti İsa'nın ikinci kez gökten inişine parusya denilir. Tekrar gelişi. Yalnız Hazreti İsa onların inancına göre kıyametten önce gelmeyecek, kıyameti getirecek ve Hristiyanları cennete sokacak. Yani göklerin egemenliği diye tabir olunur. Bu gelecek. Fakat bu karar, Hazreti İsa'nın geleceği iddiası konsil kararlarıyla daha da sabitlenmiş. Konsil kararlarıyla bir takım İncil'e yapılan müdahalelerle, özellikle Pavlus'un ısrarlı yazılarıyla, çeşitli mektuplarıyla güncellenmiş. Ama Hazreti İsa'ya baktığımız zaman cennete girmenin, Allah'ın rızasını kazanmanın yolunun salih amel işlemekten geçtiğini söylüyor. Yani Hazreti İsa'yı kendi dilinden dinlemekle Pavlus'tan dinlemek arasında fark var. Pavlus'tan dinlerseniz bir tanrıyla karşılaşırsınız. O dönemin Yunan, Mısır, Roma, Hitit, Frigya gibi mitolojik tanrıçalarla dolu olduğunu düşünün. O coğrafyanın insanların Allah'ın oğlu kavramlarına, Allah'ın beden alması kavramlarına alışkın olduğunu düşünün. O ortama tebliğ ederken Pavlus diyor ki İncil'de, herkesle her şey oldum. Yani İsa'yı Yahudi'ye anlatmak gerekirse Yahudi gibi, putperest'e anlatmak gerekirse putperest gibi oldum. O zamanın insanlara da Allah'ın oğlu inancına, tanrıların birbiriyle evlendiği, çocukları olduğu inancına alışkın. Mesela bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'dır. Atina Zeus'un kızının adı. Yani böyle şeylere alışkın olduklarından şey yapıyorlar. Bu inancı kabulleniyorlar. Ama Hz. İsa'ya kendi dilinden baktığımız zaman durum çok farklı. Yani o gelip insanlığı kurtaracağı diye bir şeyden bahsetmiyor. Bu sonradan Hristiyanların müdahaleleri. Bizde de işte, yani bakın Kur'an-ı Kerim'de, şimdi ayet okuyacağım bakın. Şimdi vefat kelimesi ne oldu? İki manaya gelir değil mi? Ayetten gördük. Hem ölüm manasına gelir hem uyku manasına gelir. Şimdi şeyde Ali İmran 55. ayetinde inni mutevaffike, ben seni vefat ettireceğim. Ve rafiuke ile arkasından kendime yükselteceğim diyor. Tamam. Şimdi Maide suresi 117. ayete bakalım. Ve iz kâlallâhu, bir gün Allah şöyle diyecektir. Bu ahiretle ilgili olduğunu zaten biraz sonra göreceğiz. Ya İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa. Çünkü ahirette Allah bütün nebileri sorguya çekecek. Neler yaptınız diye. Bu da İsa Aleyhisselam'ın sorgulaması. Meryem oğlu İsa. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Bu insanlara sen mi dedin ki beni ve anamı Allah'la aranıza iki ilah olarak koyun? Bugün Katolikler Meryem'i Tanrı sayarlar. Sen mi dedin? Çünkü Tanrı'nın annesi derler ona. Kale İsa Aleyhisselam cevap veriyor. Tabi bunu, Allah bunu sorarken diğer Hristiyanlar da dinliyorlar orada. Bunu diyenler. Der ki, Sübhanek, ben sana boyun eğerim. مَا يَكُنُ لِي اَنْ اَقُولُ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ. Benim hakkım olmayan bir şeyi söylemem söz konusu olamaz. Böyle bir şey söylemeye hakkım yok ki söyleyeyim ya Rabbi diyor. اِنْ كُنْتُ قُلْتُوا فَقَدْ عَلِمْتَ. Eğer böyle bir şey dediysem sen bunu kesin olarak bilirsin. تَعْلَمُ مَا ف۪ي نَفْسِ وَمَا عَلَمُ مَا ف۪ي نَفْسِكِ. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilmem ki. Teâlâ mâ fî nefsî ve lâ âlemu mâ fî nefsik. Sen bende olanı bilirsin ama ben senin içinde olanı bilemem. İnneke ente allâmul gûyûb. Gayipleri yani kalpleri bilen sensin. Mâ kultu lehum illâ mâ emârteni bihî. Sen bana ne emrettiysen ben onlara sadece onu söyledim. O da ne? En i'budullâhe rabbi ve rabbekum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Dedim. Ve kuntu aleyhim şehîden mâ dümtü fîhim. İçlerinde yaşadığım zaman ne yaptıklarını görüyordum onların. Şahittim. Şahittim. Ne yaptıklarını görüyordum. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي Ne zaman ki beni vefat ettirdin, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Onların üzerinde görüp gözeten sen oldun. Ben artık ne olup bittiğini bilmiyorum. Beni vefat ettirdiğin günden itibaren bilmiyorum. Şimdi bu vefat ne? Uyku mu, ölüm mü? Başka olma ihtimali var mı? Ve ente ala kulli şeyin şehit. Şehit sen her şeye şahitsin. Ondan sonra ahirette olduğunu şuradan anlıyoruz. İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk. Sen şimdi bu insanları azap edersen sen hep senin kulların edersin. Ben buna engel olamam ki. Çünkü bakın şefaat var mı? Hep derler ki İsa bize şefaat edecek. Bizimkiler de Muhammed İsa'yı döver. Bizimki daha herkese şefaat edecek diyorlar. Şefaat uzma. Sizinki küçük. Ve in tağfir lehum ama affedersen fe inneke entel azizul hakim. Üstün olan sen, doğru karar veren sensin. Hak etmiş. Hak edene affedersin. Yani hak doğru karar verirsin. Ondan sonra galallahu Allah şöyle diyecektir. Hâzâ yevmi yenfe'us sâdikîne sıdkuhum. Bu doğruların, doğruluklarının fayda verdiği gündür. Hangi gün o? Kıyamet günü. Ne zaman konuşmuş İsa Aleyhisselam? Vefatından sonra ilk konuşmasını ne zaman yapmış? Kıyamette değil mi? Ona uyku da desen, tekrar gelme var mı? Hiç mümkün mü? Herhangi bir şüphe söz konusu mu? Bu kadar açık ama hani size sürekli şunu söylüyorum. Kur'an'ı doğru anlamak için hoca olmaya lüzum yok. Ama saptırmak için hoca olmanız şarttır. Başka şekilde saptıramazsınız. Başka şekilde mümkün değil saptıramazsınız. Çünkü o zaman bu ayetleri gizlersiniz. İsa gelecektir diyenlerin en sevmediği ayet bu ayettir. Hiç almazlar kitaplarını. Hiç almazlar. Peki bu kafirlik değildir de nedir? Hı? İşte bu kafirliktir işte. Peki siz bakın ayeti görmezlikten üstünü örtüyorsunuz. Kafir üstünü örtmektir işte. Peki siz nasıl yapıyorsunuz da açın akay kitaplarını şunu yap. Ve nüzulü İsa hakkun. İsa'nın ineceği haktır. Nereden çıkardınız ya? Görüyor musunuz İslam'ın dışında oluşan dini? Yani onlar İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye çalıştılar da şimdi bizimkiler kimi öldürmeye gayret ediyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nebiliğini bitirmeye çalışıyor. Ne onu bitirmemek için diyorlar ki işte gelecek ona uyacak bilmem ne. E ondan sonra ne yapacak? Efendim domuzu öldürecek mi? Yani domuzu öldürmekle biter mi ya? Tövbe estağfurullah. Bir nebinin vazifesi o mu? Hacı kıracakmış. Bir nebinin vazifesi hacı kırmak mı? Ne oluyor? Tabi uydurun uydurabildiğiniz kadar. Hadis diye uydurduklarının tamamı da şey kaynaklarından. İsrail kaynaklarından tercüme edilmiş ve hadis kitaplarına geçmiş. Tamamı da öyle. Şimdi görüyor musunuz? Adam kitap yazmış İsa'nın nüzulü diye ama Maide 117 yok. Ondan sonra İsa'nın tekrar geleceğine inanmayan kafir olur, öldürülmesi gerekir diyor. Ya? Bu da var. Peki şimdi kendime yükselttim ne demek? Yani inni mütevaffike ve rafiuke ileyiz. Vefat ettirip kendime yükselteceğim. Bu ne demek? Onu da elbette Kur'an-ı Kerim'den öğreneceğiz. Bize kalırsa cesediyle beraber yükseltiriz. Ondan sonra orada bir yerde durur, tekrar geri gelir. Ah, felsefe. Şimdi bu da A'raf suresinin 40. ayetine bakarsanız onu da görürsünüz orada. Şimdi ruh vücuttan çıkıyor. Ruh bütün ruh beden değil ki. Şimdi uyuduğumuz zaman çıkar. Gider dolaşırsınız, bir yerleri görürsünüz rüyanızda, gider daha sonra görürsünüz, ha ben buraya daha önce gelmiştim diye. Hani Fransızların dejavü dedikleri şey. Ha ben burayı görmüştüm. Çok olur size. Ruhunuz gitmiş dolaşmıştır oralarda. Şimdi bakın diyor ki Allah burada, A'raf 40. ayette, burada da dikkat edin. Bugün notlar iyi galiba. Herkes sorulara doğru cevap verdi değil mi? Tamam. Şimdi bu, en son soru bu. Bunda şey yaptınız mı, vizeleri geçiyorsunuz. Diyor ki Allah-u Teala burada, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip duran, İsa gelecektir diyenler bu az önce okuduğumuz ayet karşısında yalan söyleyip duranlar değil mi? Hı? Tamam. لَا تُفَتَّحُ وَاَسْتَكْبَرُوا عَنْهَا Kendilerini ondan büyük gören, ihtiyaç duymayanlar. Ha biliyoruz öyle ayette var tabii. Onu ben falan yerde yazmıştım. Sanki babasının çiftliğidir Kur'an-ı Kerim. لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَا Bunlara gök kapıları açılmayacak. Ne zaman? Hiç hayatta yaşarken gök kapılarına çıkan oldu mu? Ne zaman olur? Öldüğü zaman ruh. Demek ki ruh oraya kadar, gök kapılarına kadar çıkacak ama o kapı açılmayacak. Bu konuda hadis-i şerif de var. O zaman İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselen kısmı neymiş? Ruhuymuş. Tamam. Tamam, vizeden geçtiniz. Tamam. Bütünlemeye gerek kalmadı. Şey ha, bütünlemeye değil de şey, bir de final gelecek tabii. Dur bakalım, ona da sıra geliyor. Evet. Ondan sonra وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Bunlar cennete de giremezler. O ayeti görmezlikten gelenler cennete de giremezler. Tabii bütün ayetler için söz konusu da şu anda onun üzerinde konuştuğumuz için diyorum. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ Deve iğne deliğinden geçinceye kadar ama cemel kelimesi Arapça'da gemi halatı anlamına gelir. Yani siz geminin halatını iğnenin deliğinden sokabilir misiniz? O bak burada gemici var olur mu? Olmaz bak. Caiz değildir diyor. Geminin halatı iğne deliğinden geçmediğine göre bunlar da cennete giremezler. Bak bunlara gök kapıları açılmıyor. O zaman diğerlerine ne olur? Açılır. Evet. Şimdi oldu mu? Kendime yükseleceğim manası da var mı Kur'an-ı Kerim'de? Bakın Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yok da o metot kaybedildi maalesef. Bütüncül olarak bakma işi kaybedildiği için çok kolay. Yani şimdi mesela şu ceket bu haliyle bir işe yarar. Ama birisi gelse ya ben bu ceketi çok beğendim şu kolunu alayım derse bu kol alan adamın da işine yaramaz, benim de ceketi işe yaramaz hale getirir. İşte ayetleri böyle birbirinden koparırsanız, bugünkü hal ortaya çıkar. Bir şey ekleyecektim son olarak. Bir ilave olsun. Şimdi İncil'de Matta İncil'inin 24. bölüm 36. cümlesi, Markus İncil'inin 13. bölümünün 32. cümlesinde İsa Aleyhisselam şöyle diyor. Ona kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. O da diyor ki, o günü ne oğul bilir, kendisinden bahsediyor, ne melekler bilir, sadece Allah bilir diyor. Kıyametin ne zaman kopacağını. Şimdi bu Hristiyan ilahiyatı açısından çok ciddi bir problem. Hem İsa'ya Tanrı diyeceksiniz hem de kıyametin saatini bilmediğini söylüyor. Kendisi söylüyor. Bakın biliyorum, söylemiyorum demiyor. Bilmiyorum diyor. Birkaç yerde daha soruyorlar kıyamet ne zaman kopacak diye. O da şöyle diyor. Allah'ın kendi iradesiyle belirlemiş olduğu vakitleri sizin bilmenize gerek yoktur. Bakın ben belirledim demiyor. Allah belirledi diyor. Dikkat ederseniz Maide suresinin 117. ayeti de İsa'nın tanrılığı iddiasından başladı. Kıyamete kadar ölü olduğuyla bitirdi. Aslında Hazreti İsa'nın geri geleceği inancı Hristiyanlarda onun tanrılığı üzerine dayandırılmış bir şey. Eğer tanrıysa çok büyük bir şey yapmalı. Bütün insanlığın gidişatını, kaderini etkilemeli, değiştirmeli. Pavlus'un mektuplarına bakıyorsunuz. Korintlilere mektupta diyor ki İsa Tanrı'nın bilgiliğiyle doludur. Onun bilgisiyle doludur. Ama kendi dilinden Hazreti İsa'yı dinliyorsunuz ben bilmiyorum diyor. Dolayısıyla burada Müslümanların teslis inancına yönelik eleştirilerini incelerken Hazreti İsa'nın kendi söylemleriyle Pavlus'un söylemlerini birbirinden ayırıp Kur'an ışığına tetkik etmeleri gerekir. Normalde Hazreti İsa'nın bu ifadesinde bir Müslüman için problem yok. Kıyametin kopacağını ne İsa bilir ne melekler bilir yalnız Allah bilir. Bunu rahatlıkla kabullenebiliriz. Ama iş Pavlus'un mektuplarına dönüşünce İsa da Tanrı'ya dönüşüyor. Ondan sonra bu kadar mucizeyi nasıl yaptı, bu kadar insanları nasıl diriltti falan diye Avrupa'da tezler geliştiriliyor. Şimdi Avrupalıların geldiği son nokta şudur. İsa diye bir şey yoktur. Eski Yunan mitolojisinden başka hiçbir şey değildir. Daha da ileri gidelim. Yanılmıyorsam Danimarka'da Muhammed Aleyhisselam mucizelerini okuyan oradaki ilahiyatçılar Muhammed diye birisi de yoktur diye. Hatta bunun papazın kendisi söyledi. Öyle birinin varlığı bile belli değil dedi. Çünkü dedi... Şimdi kendi görmemiştir de ondan yani. Yani o var hocam. Bir de gösterdiği mucizeler, mucize adı altında ölüleri diriltmesi falan. Bunların aynısını Yunan tanrıları da yapıyor. Oradan bir irtibat kurup Muhammed diye bir şey de yoktur'a getiriyorlar. İşte bu neyse, şimdi beşeri ilahlaştırmanın varacağı son nokta onları tamamen yeryüzüne silip atmak oluyor. Evet, şimdi benim dün gelen bir haberde çok çok sevindirici gelişmeler var. Bir Avrupa ülkesinde belki adamla engel olurlar diye ülkenin adını söylemiyorum. Şimdi yok Allah'a çok şükür gerçekten burası yurt dışında çok yakından takip edilen bir yerdir. Yani şu bizim bu yaptığımız çalışmalar. Türkiye'de çok ciddi şey tepkiler var. Çünkü sistem bu. Adam dükkanları kapanıyor. Kolay mı yani? Şeyin yaptıkları gibi yani o hahamların yaptığı gibi dükkan kapanıyor yani. Ama şimdi Avrupa'nın bir ülkesinde bir papazın organizasyonu dün bana gelir misin diye teklifte bulundular. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Bir papazın yaptığı organizasyonda toplantı yapılacak. Yahudiler, Hristiyanlar ve bizi çağıracaklar. Konu ne biliyor musunuz? Din ve fıtrat. Bu kelimeyi nereden tanıyorsunuz? Ve adam bizi çok yakından takip ediyormuş. Ben Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyorum. Muhammed Allah'ın elçisidir. Diyen bir kişi. Onun için ülkenin adını söylemiyorum. Yani... Yok, merak edin ne olacak? Her şeyde biraz merak edin canım Allah Allah. Şimdi dolayısıyla Allah'a çok şükür gerçekten çok güzel gelişmeler var. Yani birçok ülkeden her gün birçok yerden alıyoruz. Çünkü 12 dilde yan yapıyoruz. Şimdi 13. dil yolda. İnşallah yakında onu da şey yap, devreye sokacağız. Şimdi Kitap ve Hikmet dergimizin son sayısı çıktı. Bunu da size duyurmuş olayım. Burada konunun esas kadına uygulanan şiddet konusu, işte kadının dövülmesi meselesini burada ortaya koyduk. Mesela ben o makaleyi yazdım ama gerçekten biliyorsunuz bizim doğru bildiğimiz yanlışlarda da var ama o bizi tatmin etmemişti. Ara ara. Yani şimdi hani derler ya bir deli bir kuyuya bir taş atar 40 akıllı çıkaramaz. Ama o kuyuya o taşı bir akıllı yerleştirmişse ne olacak? 40 milyar akıllı öyle bir taşın farkına bile varamaz. Çünkü öyle ustalıklı yerleştirir ki anlayamazsın. İşte bunu da öyle ustalıklı yerleştirmişler ki kadının dövülmesini sanki Kur'an'ın bir emri gibi. Dolayısıyla bu işte bu makaleyi yazarken gerçekten her cümlesinde şok oldum. Yıllardır buradan uğraşıyoruz ama ondan sonra işte burada şey var, Hüseyin Atay Hoca ile yapılmış olan bir röportaj var. İşte kadınların boşama hakkı ile ilgili makale var. Fatih Orum'un işte şeyi var biliyorsun, bir hayatın başına gelenler meselesi var. Neyse, bu reklam için epeyce şey gerekiyor değil mi? Yeter mi bu kadar reklam? Neyse, epeyce bir şeyler var. Evet, Kur'an İslam'ın yok etme planı, bir yabancı şeyi falan, birçok şeyler var. Neyse, böylece bunu da size duyurmuş olduk.